राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 3 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम परमात्मा परिपूर्ण व्याप्त है, सर्वभूत स्थित यो माम, जो मैं सब में ईश्वर सर्वभूता नाम सर्वेश्विष्ट हो, ऐसे परमात्मा के साथ एकत्व को लेकर जो स्थित होता है, सर्वभूत स्थित यो माम भजति एकत्व आस्थित, चैतन्य तत्व एक एक परिपूर्ण है। ऐसे जो भजन करता है वो सर्वथा वर्तमान हो गई, जो सब क्रिया करता, खाना पीना उठना बैठना जगना सोना आना जाना देखना सुनना सूंघना आदि जितनी क्रिया करता है, सर्वथा वर्तमान हो गई, सहयोगी मई वर्तते, वो मेरे में ही रहता है, क्यों उसी धारणा में सब जगह परमात्मा एक है, उसके साथ ही अपनी एकता है, सब जगह उस परमात्मा को ही देखता है, तो उसकी स्थिति मेरे में ही होती है, वो मेरे में स्थित रहता है, सर्वथा वर्तमान ही, सब तो वर्ताव कर खाता पीता आदि, तो वो मेरे में रहता है, क्योंकि वो सब जगह परमात्मा है, उसको देखता है, जो यथार्थ देखता है तो यथार्थ तत्व की प्राप्ति उसको हो जाती है, उस एकता के साथ में है, चेतनता जो चीज है, सत्य चेतन आनंद घन, वो सत्य स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप, उसमें एक वो कैसे देखता है, तो मेरे में ही रहता है। कारण क्या है कि दूसरी ये पदार्थ व्यक्तियां वस्तु है, ये सब तो बदल जाती है, घटना बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है, देश काल बदल जाते हैं, ये बदलने में जो स्थित रहता है उसका जन्म मरण होता है, और बदले में स्थित न करके न बदलने में स्थित हो जाता है, उसका जन्म मरण कैसे होगा, जो सब जगह परिपूर्ण है, जो का जो स्थित है उसमें एकता करके स्थित है, वो वर्तमान सब काम करता हुआ भी वो मेरे में ही रहता है, क्योंकि उस वास्तव में जो उसका स्वरूप मेरे में स्थित है, उसकी सत्ता मेरे के साथ एक है, ऊपर की तत्व तो बदलने वाली है, मिटने वाली है, रहने वाली चीज है नहीं, संपूर्ण प्राणी है, वस्तु है, व्यक्ति है, घटना है, देश है, काल है, अवस्था है, परिस्थिति है, ये तो सब बदलने वाला है, तो रहते नहीं है, तो अगर वो रहने वाला है तो वो दूसरा कैसे रहेगा, उसमें स्थित होगा, स्वतः स्वाभाविक ही उसकी स्थिति कहाँ होगी, सहयोगी मई वर्तते, वो मेरे में रहता है, कितनी सरल कितनी सुगम कितनी बढ़िया, कुछ करना नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं, कुछ परिश्रम नहीं, भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्ता स्मृतिर ज्ञान मपो अनंश, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, सब के ठीक मेरे विराजमान, और एक तुम्हारे का भजन ही एकता के भजन करता है, इसको ही मानता है कि वह सब एक जगह है, जन्म तो कारण गुण संगोष्य सदा सद्योन जन्म सु प्रकृति के गुण है सत्व रजतम। गुणों के साथ में संबंध रखने से ही जन्म बंद होता है। सतो गुण के संबंध रहे तो ऊर्ध्व को चला जाएगा, रजो गुण के संबंध रहे तो मध्य में रह जाएगा, तमो गुण के साथ संबंध है दो गंतुषा। गुणों के साथ प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं। भजती एक तो सर्वभूत सत्य यो माम भजती एक तो मेरे साथ में एक तगर मेरा ही भजन करता है तो वो मेरे में ही रहता है, अंत में मेरे में ही प्राप्त होता है, सब समय में मेरे में रहता है। भगवत स्वरूप ही है वो एकदम भगवान के साथ। आत्मउपमेद सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना। जैसे मनुष्य अपने शरीर में अपने को समान रीति से देखता है, हाथ में, पाँव में, नाक में, कान में, मस्तक में, पेट में, पीठ में, सब जगह ही अपने को देखता है, मैं ही तो हूँ सब जगह ही। ऐसे ही शरीर की उपमा की तरह भगवान को सब जगह देख रहे। भगवान सदैव स्वर्ग में, मृत्यु में, पाताल में, नरक में, योनियों में, सब जगह परमात्मा तो एक रूप से है। जैसे पृथ्वी के अनेक चीजें बनते उन पृथ्वी तो सब में एक है, और मिट्टी है, ये वृक्ष हो गए, कहीं अनाज हो गए, कहीं घास हो गया, कुछ हो गया, है तो ये पृथ्वी ही एक ही। ऐसे सब कुछ मैं ही बना हूँ, मेरे में ही देखता है, तो शरीर कैसे उपमा लेकर के शरीर के किसी अंग को भी वो दुख देना नहीं चाहता और सब अंगों को आराम और सुख देना ही चाहता है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम प्रसिद्धि और सुखमाय दुखम, तो किसी अंग में भी दुख नहीं चाहता, सब अंगों में समान रीति से सुख चाहता है। ऐसा भूष होता है वो सहयोगी परमो मे परम योगी माना गया, वो श्रेष्ठ योगी, सबसे श्रेष्ठ योगी है। कितनी सरलता से गीता का योग बड़ा विलक्षण योग है, स्वतः से स्वाभाविक, जिसमें करना कुछ नहीं है, केवल मान लेना और जान लेना, जो है उसको जान ले, जैसे है वैसे ही। वो फिर जन्म मन माता ही सहयोगी परमो मत, कितना सुगम काम है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व सब मई पश्यति, सब में मेरे को देखता है, सब में मेरे को देखता है, सब में मेरे को देखता है, सबको मेरे में देखता है, सबको मेरा सुख देखता है। अब ऐसा देखने वाला का दूसरा जन्म कहाँ हो, कैसे होगा। यंग यंग वापी स्वर्ण भावम चंते कलेवरम, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तम तम उसी उसी प्राप्त होता है, उसके भाव भावित वैसे ही। तो जहाँ सब जगह ही परमात्मा, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा बनता है, तो वो मेरे में ही रहता है नित्य निरंतर। कैसी शुद्ध आदर्शी बात है, परमात्मा तो है ही। अब उस है जो परमात्मा को देख लिया, भगवान कहता हम आत्मा को डाके सर्वभूत अस्ते, मैं तो सब में आत्मा रूप से सिद्ध हूँ। जैसा सिद्ध है परमात्मा उसी को उसने वैसा मान लिया और उसी के साथ एक हो गया। अब जन्म मरण होगा कहाँ, कैसे होगा, किसका होगा, सीधी बात है एकदम। ऐसी सुगम बात बताइए, उसके लिए कोई उद्योग करना नहीं, कोई नई पढ़ाई करना नहीं, नहीं कोई सीखना नहीं, कोई उद्योग नहीं करना, केवल है जो मान लेना है और जान लेना है। ये क्या है, ये अभ्यास नहीं है, ये स्वीकृति है, इसका अभ्यास करे। अभ्यास क्या करे? स्वीकार कर लेगा है बस की बात। स्वीकार करने मात्र से प्राप्ति, प्राप्ति तो है ही, अस्वीकार के कारण से प्राप्ति नहीं है। अस्वीकार स्वीकार से मालूम मिट गई, अस्वीकृति हो गई, सब जगह भगवान है। अभ्यास करने में तो मन बुद्धि इंद्रियां आदि का सहयोग होता है और बार बार चिंतन होता है तो मन की वृत्तियों को लगाना पड़ता है। इसी मनोवृत्तियों लगवा क्या हो तो है ही ऐसा ही, सब जगह परमात्मा है। ये वृत्तियां लगाने वाले कोई कर्म सापेक्ष साधन कहते हैं, और कर्म सापेक्ष ही आत्मा जन्म होता है, योग भ्रष्ट होता है। अब वृत्तियां नहीं तो योग भ्रष्ट कैसे होगा? योग भ्रष्ट योगा चलित मानस, मन योग से चलित होता है तब होता है। इसमें मन है ही नहीं, सब है जो गति देख लिया। वृत्तियों का कोई है ही नहीं, वृत्तियों को मूल्य नहीं, वृत्तियों को सत्ता ही नहीं, स्वतंत्र कुछ नहीं। वृत्ति एक परमात्मा तत्व ही है, तो ये योग भ्रष्ट नहीं होता है। योग अचलित मना नहीं होता, मन अचलित मन लगा चलना चलित मना होता है। अरे सदैव पे तो योगा चलित मानस, योग से चलित मना हो तो मन लगा तो चलित मना होता है। मन लगाता ही नहीं, वो तो है जो परमात्मा को देखता सब जगह। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि इसकी कोई परवाह ही नहीं है, ये सब उसमें हो जाते हैं। और ये दूसरे जितने संसार है ये तो सब बदलता है, ये तो मिट जाएगा, रह जाएगा वही परमात्मा तत्व है। वो मिटता नहीं, वो है जो का जो रहता है, और रहते के साथ वो रह गया, रहता रूप सही कर रखो बहता सुंदर कही दे। रहते के साथ रह गया, रहते सूरता है निज तत्ता व्या नारा हो निरखंदा है, रहते सूरता है निज तत्ता निज तत्व है, रहता सुंदरता रहने से ही रति है, उससे ही प्रेम है, उससे ही एकता है, उसी के साथ ही स्नेह है। कितनी सुगमता से इस तत्व की प्राप्ति हो जाए। सब शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ तो सब में भगवान परमात्मा परिपूर्ण है, उसी में उसी स्थिति है। कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, और जगह ही नहीं रही। एक सच्चिदानंद परमात्मा परिपूर्ण सम शांत सदगण चिदगण आनंद गण भूमाचल शाश्वत अमर समठोष है तू सर्वदा। भूमा सर्व सर्व जगह क्या योग भूमा तत्सुखम नाल सुखम अस्त श्रुति कह रही योगी भूमा तत्सुख भूमा जो पूर्ण है उसमें सुख है। नाल पे सुख मस्ती अल्प में कर रही शरीर में रह गया, किसी धन में रह गया, किसी मान में रह गया, किसी बढ़ाई में रह गया, किसी सुख में रह गया, किसी समाधि में रह गया, किसी चंद्र में रह गया, तो नाल पे सुख अल्प में सुख नहीं है, भूमा है उसमें सुख है। और कितना अभ्यास करो कुछ भी करोगे तो कहीं ना कहीं पकड़ोगे, कहीं ना कहीं पकड़ी हुई सत्ता होगी। ये तो है जो का तू जान गया उसमें सिद्ध हो गया। भूमा असल शाश्वत निरंतर रहना, शाश्वत हो ये पुराण हो शाश्वत अव्ययम निरंतर रहने वाला अमल शुद्ध निर्विकार पदं गच्छन्ति अनामयम। कोई अनामय पद हो जाते आमय ना दोष रोग आदि कोई है ही नहीं वहां, है तो ऊपर है जो जो बदलने वाला है वो टिकने वाला है ही नहीं, उसके साथ एक तक करे कैसे, वो तो नित्य निरंतर बदल रहा जा रहा है, उसके साथ अपनी एकता होती ही नहीं। एकता उसी के साथ है जो सच्चिदानंद रूप से परिपूर्ण है, स्वतः स्वाभाविक। कैसी बढ़िया बात है, सर्वभूत स्थिति वो माम बदते कर तो वहां से जैसे बर्फ की पुतली हो और समुद्र में डुबोई जाए नीचे नीचे, तो वो समुद्र में बाहर की तरह भीतर क्या है, बाहर भी जल है, पुतली के बाहर क्या जल है, भीतर क्या जल है, पुतली क्या जल है, जली तो है। इस अर्थ को कहा है अनास्ता जी ने, चली पुतली नौन की था समुद्र को ले, नमक की पुतली समुद्र का था लेने के चली, तो नमक की पुतली पानी है, पानी पानी गई है, अब वो हो गया मिल गया, अब आकर कहे कौन, कौन कहे, क्या कहे, कृष्ण कहे, कौन सुने, कौन कहे, अनाथ आप आए भाई, पलट कहे को बहन, तो आप है जो आप हो गए। इस वास्ते ये उपासना, ये ध्यान, ये निर्ध्यासन, इस कुछ ज्ञान, ऐसी समझ, ऐसी स्वीकृति मौत करने वाली, बस स्वीकार कर ले, सीख भी ऐसी है, बस स्वीकार में अभ्यास नहीं होता है, स्वीकार कर लिया अभ्यास करेगा, अभ्यास तो पुनः पुनः होता है, तो अभ्यास में तो पुनः पुनः होने से बीच में तो उसका व्यवधान हो गया, फिर पीछे वैसा किया, फिर नहीं हुआ फिर किया, तो अभ्यास होता है, वो निरंतर नहीं होता है, स्वीकृति वो तो निरंतर रहती है, जैसे शिष्य गुरु होते हैं वो स्वीकृति हमारे गुरु जी है, वो स्वीकार कर लिया, उसमें अभ्यास थोड़ी करना पड़ता है, विवाह होने के बाद वो भी स्वीकृति हो गई, कोई अभ्यास करना नहीं पड़ता बार बार, अभ्यास में तो अलग होता है, साथ होता है अलग होता है, साथ होता है अलग होता है साथ होता है, स्वीकृति में अलग होता ही नहीं, वो तो स्वीकार के लिए है जो का क्यों, तो है परमात्मा, उसको है जो का क्यों स्वीकार कर लिया, तो ये अभ्यास की जरूरत नहीं, इसमें है जो मौज हो सर्वथा वर्तमानों की ज्ञान में, तो ये कहा सर्वथा वर्तमानों की ने सब जीव भी जाए थे, फिर फायदा नहीं होता, क्योंकि वो तत्व में स्थित हुआ है, यहाँ सर्वथा वर्तमान हो भी सहयोगी मई वर्त थे, वो मेरे में भक्ति में ही विलक्षणता बताई, सर्वथा वर्तमान हो भी सहयोगी मई वर्त थे, अब वो मेरे में रहता है, या भी वो तो पुरुष पर दिन से बोले सर्वथा वर्तमान हो भी नशे भूल भी जाए, क्योंकि वो एक परमात्मा के साधन पे पहले कर से हो, और यहाँ तो सब कुछ परमात्मा ही, सदसत चाह हमारे जन है ही परमात्मा, उसी साथ ही हो गया, वो मेरे में रहता हरदम परमात्मा में स्थिति, पहले भी स्थिति ऐसी है, पर इसको अस्वीकार किया था, जानता नहीं था, इधर ध्यान नहीं था, ख्याल नहीं था, तो होता हुआ भी नहीं था, अब होता हुआ भय ही हो गया, तो नहीं था ये तो अपनी भावना में थी, तत्व में तो था ही वैसा, अब भावना बदलेगी, अस्वीकृति छोड़ दी, स्वीकृति कर ली, तो वो जो अपनी की हुई अस्वीकृति थी वो मिट गई, स्वीकृति वाली है जो हो गया, कुछ करना है न लाना है न देना है, लेना है देना है, लाना है जाना है आना है, शाम शाम चल गए है जो का खोया कहे सो बावरे, पाया कहे सो, पाया कहे सो बावरे, खोया कहे सो पूर, पाया खोया कुछ नहीं, जीव का त्यों भरपूर है जीव का जी, यही परमात्मा परमात्मा है, उसमें प्रियता एक हो जाएगी, अभी जहाँ हम अपना मानते हैं वहाँ प्रियता हो जाती है, जहाँ पर मानते हैं वहाँ अप्रियता हो जाती है, दूसरा है वो पर है, ये अपना है, अब वो ही अपना ही है, अपने जो अप्रीत होगा, केवल प्रेम प्रेम सब जगह एक अपना ही अपना अपना ही बना यो माम बचत सर्वभूत आनंद ही आनंद होता है। एक प्रेमी मिलता है, एक मित्र मिलता है तो आनंद होता है। सब जगह हमारे पितृ, हमारे मित्र, हमारे प्रिय इष्ट, हमारे उपास तत्व देव सब जगह मिले, कितना प्रिय होता, कितना आनंद रहता, कितनी शांति, कितनी विलक्षणता, सत्य सिद्ध स्वाभाविक। जो कहा सुसुखम कर तुम अध्ययन, नवे अध्याय कर तुम सुसुखम, करने में बहुत सुख है। बोले क्या परिश्रम है, कोई पसीना है इसमें, क्या परिश्रम पड़ता है, कोई उद्योग करना पड़ता है, कोई व्यायाम है इसमें, अभ्यास और कहते हैं वो बुद्धि का मन का व्यायाम होता है, वो एक बुद्धि की मन की कसरत है। स्वयं स्थित सर्वथा वर्तमान योगी मई वर्तते, वो जन्मता मरता बीमार अवस्था, स्वस्थ अवस्था में, पठित अवस्था में, अपठित अवस्था में, सुख में, दुख में, सामान्य सदय है, जो का तो परिपूर्ण है, मौजी मौजी आनंद आनंद हरदम, सदा दिवाली संत के आंखों पर आनंद, सदा ही एक बात है, सही होगी नहीं बात, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगिनः, सुखम वा दुःखम सही होगी परमो मत सम शांत। न मैं है, न तू है, न यह है, न वह है, उसमें लघु होता ही नहीं। ये तो एक ऐसी व्यक्ति में मैं होता, किसी में तू होता, किसी में यह होता, किसी में वह होता है। अब इतने न तू है, न मैं है, न यह है, न वह है, एक है जो कहते हैं, जैसे कोई सत्ता हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं, अरे कोई हो सकती नहीं। परिपूर्ण शमशान सदगण सदगण नारायण नारायण नारायण।